gagica asciugare lady la la la la e dal mare rilassare lady la la la rilassare rilagare lady la la la la e dai gagica asciugare lady la la la. Asciugare lady la la la și te zile stai la gare lady la la la și la țară și la gare lady la la la merită ce e șucare lady la la la când ai gagi ca șucare lady la la la și te zile stai la gare lady la la la și la țară și la gare lady la la la merită ce e șucare. Și la gare, lady, la la la merită că ești tare.